En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. David Trads, jeg har hørt nogle rygter om, at syndfloden kommer. Og det er jo fordi, jeg har set mange af de der indslag, du lavede under valgkampen. Ja. At snart vil der være vandstigninger på 19 meter osv. Så jeg er gået i gang med at bygge mig selv en ark. Klogt. Som jeg kan sejle væk på, når vandet skyller ind over vores kyster. Og jeg kan kun have plads til 2 socialdemokrater. Ja. På min ark. Ja. Det bliver nødt til at sige, David. Og du er i betragtning til en af dem. Tak. Jeg skal bare lige have navnene på bandmedlemmerne i Led Zeppelin. Hvad hedder vokalisten i Led Zeppelin? Det største rockband i musikhistorien. Nok det største band i musikhistorien, David Trads. Ved du hvad, jeg er aldrig interesseret i proces. Jeg lytter bare på resultatet. Den her sang, som er ny for mig, den kunne jeg da godt lide. Den kunne jeg godt lide. Det vrimler ikke med potentielle socialdemokrater, så du er ikke til mine 2 udvalgte, så du er ikke ude af køen endnu. Jeg vil bare sige, du har ikke masser sig frem i den. Men skal det ikke være en mand og en kvinde? Er det ikke det, der er hele ideen med arket? Du skal ikke gå og antage folks køn på den der måde. Altså, det skal du være meget forsigtig med, David Trads. Og der er ikke noget, der hedder mænd og kvinder som sådan. Det er bare sådan nogle sociale konstruktioner, vi har gået og bildet os selv ind. Okay. Især mænd som os, der er hvide, skaber sådan nogle konstruktioner, sådan at vi kan dominere andre med vores tissemænd og maskulinitet. Okay. Og det er meget forkert. Ja, det var jeg ked af, jeg kom til at sige. Det var fordi, jeg sagde det i en historisk kontekst. Så må jeg vel godt. Jeg tænkte på altså det gamle testamente, fortællingen om Noas ark og alle de der ting. Altså, det var der, jeg var. Jeg anerkender, at jeg på den måde ikke lever i samtiden, men kommer til at leve i fortiden. Er det ikke en undskyldning alligevel? Jeg siger bare, altså, hvis du vil politisk længere frem på den venstrefløj, hvor du bolder dig så frodigt, så skal du nok lige læse lidt op på strukturel kontrol og så videre. Okay. Og alt det der. Men David, grunden til, at jeg valgte Dazed and Confused, det var jeg jo det. Jeg glemmer jo helt et øjeblik, at du jo i din første tid i Folketinget havde fornøjelsen af at være ligestillingsordfører. Ja, det var en... Hvor du jo lærte meget, som du ikke vidste i forvejen. Ja, jeg sad til mange paneldebatter, helt stille og blev womansplained igennem lang tid af folk som Gise og andre, hver gang jeg åbnede munden, kiggede på mig på en façon, hvor jeg kunne se, at de blev meget ældre og trætte i stemmen, når de satte mig på plads, fordi jeg havde misforstået ikke bare noget af det, men omkring 100% af alt politik på det område. Yes. Ved du hvad, når du siger det der med, at der kan sidde nogen og se lidt træt ud i øjnene, så kommer jeg til at kigge ud på vores producer lige nu. Kasper på 27. Ja. Han er jo verdensberømt i Danmark nu. Kasper på 27 vil gøre alt for at komme i medierne. Ja, det vil han. Og det værste er, at se, hvad der skete sidste udsendelse. Det er derfor, jeg valgte det her nummer. Ja, fordi jeg var meget forvirret over den der sidste udsendelse. Ja. Jeg prøvede at høre den i radioen, da du er nødt til at fortælle mig, hvad er det, der sker? Det var en af de Jeg er væk. Jeg er til bryllup i Jylland og ligger marineret i alkohol om søndagen og tænker, jeg skal ikke deltage i kampagnesporet. Nej. Men får alligevel tændt for radioen og tænker, det her... Kan jeg lige høre, hvordan det går, når jeg er væk? Ja, det må jeg nok sige. Altså, det var en af de der... Og Kasper, han har... Kasper på 27 var der heller ikke, fordi han har fortalt, at han på det tidspunkt varmede op til Roskilde Festivalen, som egentlig først starter midt på ugen. Men han var derude og øve sig i en disciplin, der hedder øl, bong eller gong, eller sådan et eller andet den stil. Hvor man åbenbart får katapulteret en øl ned i meget hurtigt tempo igennem et langt rør. Jeg har prøvet det. Du har prøvet det? Ja, en gang. Til brylluppet i års? Nej. Det var ikke sådan en bryllup i år. Okay. Det var meget mere. Det var mere stille og roligt. Men så ølbong var slet ikke ind over. Ølbong hedder det. Ølbong, okay. Godt. Ja. Altså, det var han i gang med. Men jeg med. Prøvede det til en fest med nogle matematikere, jeg har inviteret med til. Oh, ja. Og jeg prøvede først at sætte mig ned og tale med de der matematikere, som jo har nogle helt andre sådan sociale færdigheder end mange andre. Ja, det har de. Og derfor var det svært det der med at snakke med dem. Og så fandt jeg snak med en, der prøvede at forklare mig noget med en kat, Schrödingers kat, og på et tidspunkt var der en, der kom forbi med en ølbong, så sagde jeg, det er måske det, man skal gøre for at være en del af den her fest. Og der prøvede jeg en ølbong for første og sidste gang. Men Kasper 27, han var allerede der i gang sidste søndag, så der er en vikar inde. Og det er jo fint nok, det har vi haft før. Ja. Vi vil helst have Kasper på 27, som jo var Kasper på 23, da vi startede det her program, eller Kasper på 24. Kasper på 24, tror jeg, da vi startede det her program. Ja, det skal nok passe. Nu er han blevet Kasper på 27, kendt fra DR's hjemmeside. Han er ikke blevet mere moden med tiden. Han er ikke blevet mere moden, nej. Men jeg står altså så herinde alene, og så kommer der en af de der gange, hvor alt tænkeligt teknisk kaos sætter ind på en gang. Først så vil udsendelsen ikke gå i gang, og nyhedernes, den der jingle, den bliver bare ved med at spille. Og vi kan ikke få den stoppet, den der jingle. Den bliver ved med at spille, jeg kan ikke starte med at tale. Så begynder jeg at tale og høre et voldsomt ekko af mig selv. Og selvom både du og jeg jo godt kan lide at høre os selv tale, så er det meget ubehageligt at høre det sådan lige den der fraktion af et sekund, efter man lige har sagt noget. Det er sådan de første to ting, der går galt. Det næste, der går galt, det er, at klippene, som vi har med, ikke vil spille. Den gæst, jeg havde igennem på telefonen, kunne jeg ikke høre. Han kunne godt høre mig. Så han svarer på mine spørgsmål ud i æteren, uden at jeg kan høre dem. Så jeg du tror, afbryder ham? Så jeg afbryder ham meget uhøfligt og siger, at man kan ikke høre, hvad han siger. De forkerte klip går i gang, da vi endelig kommer igennem. Og da vores gæst, det var Mirko Reimer Elster. Ja, stakkels Mirko. Stakkels Mirko. Han endelig kom igennem. Du har ødelagt hans karriere for altid. Jeg har ødelagt hans karriere. Han kæmper en hård kamp for at slå igennem som USA-analytiker. Yes. Og så er du bare fuldstændig... Hånet ham. Ja, eller... På den måde, ikke? Fordi at det lyder jo som om for den sagsløse lytter, at jeg bare ikke interesserer mig for det, som Mirko siger, ikke? Så kommer Mirko endelig igennem, så jeg kan høre ham, så sker der selvfølgelig det her telefonforbindelsen. Det er sådan en sløret telefonforbindelse, så det nu lyder som om, at det er Mirko Reimer, der har siddet med en ølbong over i... Hvor er nu, han er henne? Det er et af de finere universiteter. Yale? Er det ikke Yale? Ja, er det der? Det er et af dem i hvert fald. Ja, han er ude i noget Ivy League, eller Princeton. Jeg forsøger mig, det Yale. Det er sådan for så vidt irrelevant. Denne her udsendelse var et mareridt, og jeg tænkte jo hvert øjeblik på, om ikke du alligevel lige kom ind ad døren, så vi kunne få lidt samtale i gang. På det tidspunkt, David, der slukkede jeg igen, inden vi nåede derhen, fordi jeg tænkte, det her, det magter jeg ikke. Og så sker der det. Efterfølgende. Og jeg tænkte også, at selvom skuden jo her synker, Radio 24/7 tager vand ind over alt og så videre, så tænker jeg, at oven på den udsendelse, kan det godt være, at vores program bare bliver nedlagt. Det er altså, det. Og så vil de foretrække bare, at der sådan er altså ingenting i en time. Men de gode mennesker hos iTunes, Mads, de gode mennesker hos iTunes, altså ikke her hos Radio 24/7, men de der kapitalister, der sidder et eller andet sted, ubestemt sted i verden, hos iTunes, de redde os jo på sin vis ved, at de kun har lagt 13 minutter udsendelsen ud. Der er kun 13, den eksisterer kun 13 minutter af pågældende Det er en meget kort udsendelse, det var nok meget godt. Det er også en af grundene til, at noget af det, man skulle have talt om i den udsendelse, det gentager vi lidt i dag. Det gentager vi lidt i dag. Det er de store demokratiske debatter. Nu kommer vi lige til om et øjeblik. Men jeg skal lige sige, Mads, efter det her, så er der så en, der skriver til mig. Er det Jan Oskar? Det er ikke Jan Oskar, han kommer til om et øjeblik. Okay. Du er en anden først, som ikke altid synes, at jeg er Guds gave til mennesket, de findes. Og han siger så, nu trænger du til ferie, David. Det der program, der kunne du godt mærke, du trængte til ferie. Det var så ok. Men så er Jan Oskar. ja, vores fælles ven, Jan Oscar. Jan Oscar har lyttet til det her program, siden vi begyndte. Ja. Og lige siden vi begyndte, har han krævet og fyret. Ja. I starten var det mest mig. Ja. Især fordi, at Jan Oscar politisk ligger vel sådan et sted mellem Marx og Engels. Altså, han er ret vores, langt ude på venstrefløjen. Det er vores gæt, det er vores gæt. Og er, jamen, det kan jeg se på de ting, han sender til mig. Og i starten prøvede han sådan at opdrage mig ved sådan at sende lange tekstuddrag fra Das Kapital og andet, som ville gøre min udsendelse og forståelse af verden bedre, som jeg nok var sådan... altså, jeg var ikke god til at være i dialog med Oscar. Nej. Jan Oscar. Jan Oscar. Og han blev meget vred over... Altså, han prøvede at bygge mig op og omvende mig og forestå mange gode ting til mig, jeg kunne læse, sådan for at forstå, hvordan verden og USA hænger sammen. Og der var faktisk ikke noget, jeg sagde, der var korrekt. Nej. Så jeg tror også, han ville gerne have, at vi lavede udsendelserne om. Ja. Altså, tog gamle temaer op, og så forklarede det igen på en ordentlig måde. Ja. Det er nok, der er jeg nok ikke så imødekommende over for Jan Oscar. Men jeg var jo lidt mere imødekommende over for ham, fordi det er rigtigt. Ja, fordi du ligger jo længere ud politisk end Jan Oscar. Du fik skæld ud, og jeg fik sådan af og til faktisk venlige bemærkninger. Så holder man jo af Jan Oscar. Men så bliver Jan Oscar med tiden... Også vred på dig. Også vred på mig, ja. Ja, og han begynder ret systematisk at kræve os fyret alle steder, han kan. Ja, altså, og der er ikke nogen, han ikke kan erstatte os med. Nej. I første er det selvfølgelig alle andre, der nogensinde har sagt noget om USA, som kan erstatte os. Ja. Men nu er vi nede på, at ham der, Carl Svend, i frugt- og grønt afdelingen i Meny i Hobro, at han kunne også være en stand-in, i stedet for en af os i programmet. Jan Oscar er rigtig, rigtig vred. Og jeg forestiller mig, at han skrev oven på den udsendelse. Så bliver Jan Oscar så vred, at han så skriver noget meget, meget ubehageligt, synes jeg jo, på min Facebook-side, den åbne side, og så blokerer jeg ham. Ja. Og så sender han så til den mail, som jeg slet ikke huskede, jeg havde, nemlig en Radio 24-7-mail, hvor, og jeg skal så hilse dig også, fordi så skriver han så, at det var tarveligt. Ja. Altså, at vi var tarvelige mennesker. Ja. Han forestillede det sig... Det er egentlig mærkeligt, man ikke gider at høre på folk, der kræver en fyret med jævne mellemrum. Altså, det er jo egentlig underligt. Ja. Men det vil sige, Jan Oscar, han er en lytter af programmet, en fast lytter, men han er ikke en begejstret lytter. Nej, det er han ikke. Det gør han ikke. Og jeg tror, Jan Oscar måske også nogle gange, jeg tror, han står meget op. Ja. Jeg tror, hvis han sætter sig ned, så har han simpelthen for ondt bag i, da vi sidder i lang tid. Så tror jeg, han rejser så hurtigt op igen. Det er sådan en fornemmelse, jeg bare har. Ja. Nå, Jan Oscar, hvis du lytter med... så er der ikke nogen at skrive til. Du kender vores mail. Jeg har ikke blokeret ham endnu. Nej, han skriver jævnligt på min Facebook. Først ville han... Eller så kan du jo klage til Folketinget. Altså, når han ikke vil have mig fyret, så prøvede han så også, at jeg ikke skulle blive genvalgt til Folketinget. Ja. Det var hans plan B. Ja. Men jeg er stadigvæk i radioprogrammet. Jeg sidder desværre i Folketinget næste 4 år. Jeg ved, det må være de værste 4 år for Jan Oscar, der venter her forude. Jeg er så ked af det på hans vegne. Nå. Her er der en, Mads. Vi skifter lige emne. Fordi her er der en, der godt kan lide sig selv. Og der godt kan lide at tale, for jeg står med en forholdsvis ny tweet fra den gode præsident, Donald Trump, der simpelthen skriver, "Our country is the envy of the world. Thank you, Mr. President." Ja. Det er jo ham selv. Ja, det er ham selv, han takker. Ja. Det er jo, altså den måde at takke sig selv på, som vi oplever der, det er jo selv noget, hvis man gør det som kongelig, der vil lyde skørt. Ja. Men altså, det er han ikke tilbageholdende med. Og han sagde også efter G20-mødet i Osaka i Japan for en uges tid siden, at alle de andre statsregeringschefer kom over til ham og sagde, at det er fantastisk, det du laver. Ja, enten det han lavede, eller det Ivanka lavede. Ja, det Ivanka lavede. Men, der var generelt en ros, i hvert fald i hans eget referat. Og det sjove er, at jeg jo nogle gange, kvæg mit arbejde, faktisk hører lidt om, hvad folk, der har mødt Trump... sådan fra europæisk side, og også fra dansk side, og hvilke holdninger de sådan har til mig, til ham. Og det, der slår mig, er, at jeg kan ikke helt genkælde Rosen. Trump. Næh, som om, at det er noget lidt andet, jeg synes, jeg får ind på de indre linjer. For eksempel i dag, Mads, så har den glimrende britiske avis, Daily Mirror, fået fingrene i en række lækkede dokumenter, som er de indberetninger, som Storbritanniens ambassadør i Washington, han hedder Sir Kim Darroch, tror jeg, han hedder. Darroch, det ved jeg ikke. Men han har sendt en masse memoer hjem til London om, hvordan han vurderer det, der foregår i Det Hvide Hus. Det er altså Storbritanniens ambassadør. Han siger, at det er uniquely dysfunctional, det der foregår inde i det Hvide Hus. Han siger, at præsidentens tid nemt kan ende i disgrace, altså i vanære. Og han ramser så en række ting op, som han mener i de her forskellige de her memos hjem til den britiske regering. Han tror, at Trump med en vis sandsynlighed, er det dog her, altså står i gæld til de ubehagelige russere. Hans økonomiske politik vil føre til, at verdenshandelssystemet vil falde fra hinanden. Præsidentembedet vil ende i et crash and burn, altså i et fuldstændigt nedsmeltning, og det vil være begyndelsen til en downward spiral, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Spiral, som også kan ende i disgrace og et stort... Og så kommer pointen her. Jeg tror ikke på, at denne her regering under Donald Trump på noget som helst tidspunkt bliver noget, der minder om normal eller mindre dysfunktionel, mindre uforudsigelig. Det hele bliver clumsy og uden for rækkevidde af normale mennesker. Det er altså, her får vi altså den britiske ambassadør i Washington for fri udblæsning. Ikke? Det er alligevel noget, ikke? Jo, det er det. Og altså... Det, jeg er ked af, jeg er jo ikke uenig med manden. Det lyder jo lidt som at læse Bob Woodwards bog, for eksempel. Ja, det lyder som mange af de her beretninger, vi efterhånden har fået fra folk, der skal forsøge at samarbejde, eller være en del af Trump-administrationen, som sådan er, har været ude og udtalt sig om det, og hvor tingene bliver lækket. Vi skal lige sige, at det her, du står med her, er jo også noget, der er kommet ud, uden det var meningen, det skulle komme ud, og så alligevel ja. Er det noget, vi kan sidde og følge med i, og det er jo noget, der afslører det samme mønster, ja. At der er en eller anden form for, altså den der, det der centrum, mm-hmm. præsidentens kontrol, det ovale værelse, den nærmeste kreds omkring præsidenten osv., at der foregår der noget, som på en eller anden façon bare sådan er i strid med noget, vi nogensinde har set før, og at man kan næppe sige, at der er sådan... en fornemmelse af, at man har en præsident, der sådan rigtig er i kontrol med sin egen dagsorden og det, han vil. Ja, og han, ja. Og han har en masse politikønsker, som bliver modarbejdet af egne indenfra. Grunden til, at præsidenten Trump forleden dag roste sig selv og sagde tak, herr præsident, det var, at der her i fredags, der nåede de tre største og vigtigste aktieindekser i USA op på deres hidtil højeste niveau. Og der kom ufattelig gode nøgletal. Ufattelig gode nøgletal for arbejdsløsheden, så var næsten dobbelt så gode, som man havde regnet med. Det er jo med. Det, der er. Altså, ja. Når vi nu bliver ved med alle de her fortællinger om, som jeg tror helt rigtigt, ja. At der ikke er styr på ret mange ting, at der er medarbejdere, der fjerner papirer fra præsidentens bord, eller hører ham give en ordre, som er i strid med både forfatningen og gældende praksis, og så går de bare ud og lader være med at gøre det osv., at det, trods for alt det, så kan USA som sådan en økonomisk entitet bare fortsætte derudad. Og så ved du jo godt, når vi kigger på meningsmålingerne, hvor populær er præsidenten, så plejer han at skulle reddes af målingen fra Rasmussen, målingsinstituttet, ja. Som er sådan lidt venlig over for republikaner og præsidenten. Og som aldrig har ramt noget rigtigt. Nej, men som dog hiver gennemsnittet målingerne op. Men her i weekenden, Mads, i dag faktisk, der har ABC News og Washington Posts deres månedlige måling af præsidentens approval ratings, og det er det hidtil højeste, han har fået. 44% af amerikanerne, de bakker op om præsidenten på nuværende tidspunkt. Det er 5% point højere, end det var sidst i målet. Der er stadigvæk 53%, der er disapprover, altså der er imod ham, og han er den første præsident, så længe man har målt, der i samtlige måneder, han har siddet i Det Hvide Hus, har haft flere, der ikke bakker op om ham, end der bakker op om ham. Men det går sådan i den rigtige retning. Og hvis man så kigger på det her tal, der er rigtig interessant, så for første gang i hans præsidentembede, på trods af, at økonomien jo hele tiden under ham er gået rigtig godt, så er der nu et flertal af amerikanere, der synes, at hans økonomiske politik er fornuftig. 51%. Det vil i al normal logik. De er knap så glade for hans politik på global warming og forskellige andre ting, men på økonomien, der er der altså opbakning nu. 51%. Du skal lige have det her tal med også. Fordi 65% af amerikanerne synes fortsat ikke, at han opfører sig præsidentielt. Men det er interessante tal, ikke? Det er meget interessante tal, og det er meget svært at gennemskue, om de tal på en eller anden måde er værre eller dårligere, end da han blev valgt. Mm-hmm. For der havde han jo heller ikke... Nej. Altså, han har ikke været sådan valgt... Du mener i måneden op til, han bliver valgt? Lige præcis. Ja, ja, ja. At han bliver jo valgt med nogen... Med nogen altså, hvor man kan se, at rigtig mange mennesker bryder sig simpelthen ikke om ham. Nej, nej. Og det har jo tydeligvis ikke været noget, han har brugt mange kræfter på at ændre det billede. Så det spændende er jo, om han stadigvæk har den her vej til præsidentembedet, der kører over, at man taber the popular vote, mm-hmm. men man vinder de vigtigste delstater, der gør, at man kan blive genvalgt som præsident. Og så skal du se noget interessant også i den her måling, fordi så spørger man også om, hvordan vil præsidenten Trump klare sig over for en af de 4-5 demokrater, der fører i målingerne. Og der er det sådan, at på nuværende tidspunkt, der fører Joe Biden med 14% point over Trump, Kamala Harris 8% point, Elizabeth Warren 7% point, og 6 for Bernie Sanders. Så man kan ikke stille nogen op over for Trump, som man kan slå? De nævner ikke dem, der er helt nede på 0,1% i opfakning, så det kan jeg ikke svare endegyldigt på. Men det ser ikke sådan ud. Nej, det ser ikke sådan ud. Men det er interessant, at hans popularitetsmålinger stiger, og at at bedømmelsen af ham som økonomisk leder nu er faktisk rigtig gunstig. Så det er jo der, hvor han skal vinde valget. Her i den forløbende uge, Mads, der satte han jo dagsordenen en gang mere, fordi der var 4. juli fest, altså fejringen af den amerikanske uafhængighed. Ja. Og han til den. Det gjorde han. Og fik også, jeg er jo historiker og bilder mig ind i sådan, altså jeg ved, Jan Oskar er helt uenig med mig her, men jeg bilder mig ind, jeg kender meget til USA's fortid, ikke? Og der fik jeg sat noget på plads. Lad os lige få det. Som jeg ikke vidste. Nej, men inden lytterne nu i spænding tænker, hvad er det, de fik sat på plads, så lyt godt efter her, hvor præsidenten, han begynder at tale fortiden. Altså det er den tid, der er omkring det tidspunkt, hvor USA bliver tilnået på grund af krigen mod britterne der i 1775 området. Lad os prøve at høre, hvad han kommer ind på. I skal lytte godt efter her. In June of 1775... The Continental Congress created a unified army out of the revolutionary forces encamped around Boston and New York and named after the great George Washington, Commander-in-Chief. The Continental Army suffered a bitter winter of Valley Forge, found glory across the waters of the Delaware, and seized victory from Cornwallis of Yorktown. Our army manned the airport. It ran the ramparts. It took over the airports. It did everything it had to do. And at Fort McHenry, under the rocket's red glare, it had nothing but victory. And when dawn came, their star-spangled banner waved defiant. Ja. 1775. Der er meget her. Ja, der er... Skal vi lige huske på, vi... Ja, vi skal lige huske på, noget af det, han taler om, det foregår så i 1776. Ja. Men der er meget her, der er nyt for mig. Ja. De fleste vil nok sidde og tænke, hvad er det for nogle lufthavne, George Washington indtager? og for kontrol med der. Fordi der er jo mange, der sådan lidt tænker, jamen de der Wright-brødre, der er de første, der flyver, sådan... anerkendelse først flyver i verdenshistorien. Ja, der i 1901, 2-3 stykker. Ja, 1903, ikke? Ja. Kitty Hawk. Ja. At der er alligevel langt fra 1776. Men altså, og det jeg ikke vidste, det var, at man i så god tid var ude med offentlig infrastruktur, at selvom man ikke havde et luftvåben endnu, så havde man altså bygget lufthavne. Ja, det kaldes jo fremsynet, politik. Ja, fremsynet. Altså, det er jo sådan, altså, det er jo lidt... Hvis bare vi havde været så fremsynet på klimaområdet, kunne man jo... Så havde vi elladestander over alt i Danmark. Og vi har haft atomkraft, hvis ikke sådan nogle venstreorienterede typer som dig, der havde gået rundt og protesteret imod det i sin tid osv. Men dengang, der havde man altså allerede bygget lufthavne til noget, der først skulle komme mange 100 år senere. Og derfor masser der jo også dukket nye billeder op i de forløbne dage, som sådan nogle historikere som dig ikke havde fundet, fordi de ikke havde let de rigtige steder. Der er simpelthen billeder, hvor vi ser George Washington i cockpittet på et jægerfly. Og hvor han står foran i lufthavn og så videre. Så der var noget nyt der. Og så nævner han jo også de her... Og skal jeg ikke glemme et billede af et British Airways fly, hvor de britiske tropper, de kommer ud af i Boston, ikke? Ja, Og alt det fik sat en stopper for George Washington. Og så nævner han jo også, det er måske en mindre ting, eller det er det jo egentlig ikke, han nævner jo også en begivenhed, som hører, hvor da han taler om de her projektillys under himlen, det er ikke fra revolutionsårene, det er fra krigen med britterne i 1812. Ja. Det er noget, der kommer lidt senere. Ja. Så det vil være, hvis vi skal være, altså, vi skal være venlige over for præsidenten her, så er det noget med, at hans teleprompter går ned. Ja. Så han skal huske det helt ud for hovedet. Ja. Og det viser sig så til manges overraskning, inklusive min egen, at Donald Trumps historiske bevidsthed, den er altså lidt upræcis. Ja. Og så sker der også det jo, i og med, at han skal finde på undskyldningen, som du lige nævnte for, hvorfor han kom til at sige det her forkerte. Det var, at der kom regn hen over den der teleprompter, og så skulle han huske den uden, at han kunne den stort set uden, at sagde han så alligevel. Ja. Men det er, og fik lagt godt, lidt til. Det er jo ikke så godt, fordi han plejer jo altid at sige, at han ikke bruger teleprompter. Det havde jeg ikke tænkt over. Ja, det plejer han jo altid at sige, for det var noget, som kun fjolset Obama gjorde, fordi han ikke var i stand til at tale frit fra leveren. Altså, jeg har jo set Donald Trump live nogle gange, og der var jeg ret overbevist om, at han ikke brugte teleprompter. Ja. Så jeg tror, at han ofte ikke gør det. De er næsten usynlige jo nu. Ja, men jeg stod jo, den ene gang stod jeg i den der presspen, hvor man står, så man kan se på siden, og der kan du se de der teleprompter, de læser op af, hvis de har en. Men troede du også, at Lars Løkke, når han holder nytårstalen, bare kan den udenad og stiger lige ind i skærmen? Nej, der er jeg udmærket klar over, at der kører et manuskript op over kameraet. Men det er bare for at sige, at jeg har set Donald Trump, og jeg beder også mærke i, at da han var on the campaign trail der til primærmalene, at han havde sådan en underlig måde at holde taler på, at han gik ind og var ikke rigtig forberedt. Nej. Og så var der nogen, der råbte noget til ham i salen. Ja, ja. Og så reagerede han på det. Så var der en, der råbte, jeg synes, Hillary Clinton skal i fængsel. Og så talte han lidt om, hvorfor han synes, det var en god idé, hvis Hillary Clinton sad i fængsel. Ja. Så var der en anden, der råbte, at mexikaner var nogle banditter. Og så talte han noget om det. Altså, det var sådan meget, at han fik sådan sin cue fra salen. Han begrebet energien ind i salen. Og derfor kom han også nogle gange, måske lidt ud af en tangent. Det kan man godt sige. Men det var ikke så tit, han var ude i lufthavnen i 1700-tallet osv. Men han har jo sagt mange ting, som ikke sådan består et dybere faktatjek. Præcis, præcis. Det kommer lidt an på, hvor venlig man er med ham, men nogen siger, at han næsten 10.000 gange, siden han tiltrådte som præsident, har sagt noget, der enten var direkte forkert eller manipuleret. Andre vil tage tallene lidt lavere, men det er sådan Washington Posts opgørelse over det her. Men Mads, i det hele taget var den der 4. juli arrangement jo kontroversiel, fordi præsidenten i en eller anden forstand gjorde det til en politisk begivenhed inde i Washington D.C., hvor han talte i øvrigt i mere end en time, da han fik ordet, hvor han stod der lidt i regnvejret, men også kontroversielt for mange amerikanere, så fik han lavet noget, der mindede om den der store militærparade, som han så gerne ville lave, så stor var den ikke, men der var kampfly, der fløj over the mall inde i Washington D.C. Der var masser af militær. Der var militær kampvogne inde i Washington D.C. Mange brød sig ikke om det. Men vi skal huske at sige, at mange var glade for det. Så det var igen sådan et arrangement, der splittede amerikanerne. Men lad os lige høre lidt af hans tale, fordi her lyder han, vil jeg sige, i det her klip, vi nu tager, som så mange andre præsidenter vil have. Jamen helt ærligt, den tale, han holder, fraregnet der, hvor han freestyler, er en god tale. Ja. Så lad os lige høre et minut penge fra det. Der er nogen, der skrev en god tale til ham. It is the spirit, daring and defiance, excellence and adventure, courage and confidence, loyalty and love that built this country into the most exceptional nation in the history of the world. And our nation is stronger today than it ever was before. It is its strongest now. Our quest for greatness unleashed a culture of discovery that led Thomas Edison to imagine his light bulb, Alexander Graham Bell to create the telephone, the Wright brothers to look to the sky and see the next great frontier. For Americans, nothing is impossible. Exactly 50 years ago this month, the world watched in awe as Apollo 11 astronauts launched into space with a wake of fire and nerves of steel, and planted our great American flag on the face of the moon. Half a century later, we are thrilled to have here tonight the famed NASA flight director who led mission control during that historic endeavor, the renowned Gene Kranz. Gene, I want you to know that we're going to be back on the moon very soon, and someday soon we will plant the American flag on Mars. It's happening, Gene. It's happening. It's happening. Vi er snart også på Mars, men bortset fra det, så er det jo en klassisk opbygningsfortælling om den store amerikanske drøm og alt, hvad vi kan, og hvor store optimister. Og lidt en kopi af den tale, hvor Bush også lovede, at nu skulle man snart til Mars. Ja, ja. Så man har valgt, skal vi sige, en tale, der sådan er en standard republikansk tale. Ja, og det, der er så interessant... Jeg har egentlig altid været lidt i tvivl om Trump egentlig tror på, at amerikanerne har landet på månen. Det, han slår mig ikke som typen, der er på den fløj i månelandingsdebatten. Og der er sikker på det. Nej, det tror jeg heller ikke, han er. Men han kan jo godt, som så mange andre præsidenter, sige, når jeg nu træder ind i Det Hvide Hus, så kan jeg få alt at vide, nu vil jeg godt se. Nu vil jeg godt se de rigtige optagelser. Ja, er de ude fra en mark i Montana eller sådan noget? Ja, et eller andet. Eller Arizona. Et filmstudie i Kødbyen. Hvor er det, man har optaget månelandingen? Det vil Trump gerne vide. Talen der var for så vidt fint, bortset fra det med lufthavnene i 1775. Som er en smutter, alle kan begå. Smutter, alle kan begå. Det har vi alle sammen. Det har du også været, David. Han kom jo til at gøre det nogle gange. Det var ikke kun lige én. Altså det blev sagt et par gange, ikke? Men lad det ligge. Ja. Benefit of the doubt, som man siger. Ikke? Jo. Det, som der derimod var mange demokrater, undskyld, der var vrede over, det var jo at se kampvognene og alt det. De sagde, det er sådan noget, en diktator gør. Det er sådan noget, man gør i diktatur, selvom Trumps inspiration til det her jo angiveligt er fra Frankrig, fra Bastilledagen, da han deltog i det. Ja, det er Macron, der har givet ham den her trang til at se militær i gaderne. Ja. Og det er amerikanerne som sådan. I hvert fald demokraterne i Washington D.C. ikke så glade. Altså, Trump kan jo ikke gøre meget rigtigt i demokraternes øjne. Men jeg ved ikke, jeg har været til mange 4th of July's i mit liv i USA. Og glæder mig til at skære det igen i en dag i fremtiden. Jeg kunne ikke i den her omgang. Ja. Og det er jo ikke... Altså, der er tit noget med nogle fly. Mm-hmm. Og der er tit noget med nogle fly, der sådan flyver hen over himlen med hvid og blå og rød... røg efter sig, eller hvad det er, der kommer ud af dem. Og nogle gange er det militærfly. Mm-hmm. Men det er jo ikke noget, der ellers sådan er præget af at være et arrangement, der er meget militaristisk. Nej, nej. Altså, det har jeg i hvert fald ikke oplevet ret tit. Og det er mere... Præcis. For mig har 4th of July altid været lidt mere... Altså, de gange, jeg har oplevet i sådan noget small town America, så er det jo sådan noget med, at der er lavet et marked, og der er et pariserhjul, og folk hygger sig, der er tombolager, og der er... konkurrencer, hvem... Og det er først og fremmest... Masser af fyrkeri. Ja, og så er det en bred... der er ikke noget politik i det normalt, men der skal man jo lige faktisk også rose den gode præsident, fordi mange frygtede, at han ville gøre det her til et rally, et kampagne-rally, hvor han stod og pralede med sine resultater. Det gjorde han faktisk. Nej, han holdt bare en gammel Bush-tale, og det klædte ham. Det klædte ham, det var de fleste glade for. Nu skal vi gå over til dem, der gerne vil have magten næste gang. Ja. Demokraterne. De vil jo gerne have magten, selvfølgelig. Og de har haft to store debatrunder. Ja. Og de er jo så mange, der gerne vil være præsident i stedet for Donald Trump. Ja. Vi skal lige huske at sige, at vi ved godt, at det var for 2 år siden, men det skyldte, som vi startede med at sige, der gik så meget koks i sidste udsendelse. Ja, vi skylder lige at få det her parkeret ordentligt. Onsdag og torsdag i forrige uge, to debatter, fordi de er så mange kandidater, det ikke kunne være i et rundt. Og så de delte dem op. Ja. Opdelingen var foretaget ved lodtrækning. Ja. Lodtrækningen er så lidt skør i det, at den ene debat, der sidder der rigtig mange, som man må sige, ikke har mange muligheder for at blive præsident. Mm. Og så er der en anden debat, hvor mange favoritterne er i. Og det betyder jo, at den ene debat er sådan den, man kalder for børnebordet. Ja, bortset fra Elizabeth Warren. Bortset fra Elizabeth Warren, hvilket også betød, at kravet til hende var i den debat, at hun skulle fuldstændig dominere den. Ja. Ellers ville hun fremstå som en taber. Og så var man ret interesseret i, om især en anden, der var med i den debat, som er børnebordsdebatten, ikke at jeg skal være nedværdig over for det, men der, hvor der er færrest af favoritterne i. Mm. Flest med meget lave meningsmålinger. Lige præcis. Og der er en af dem med meget lave meningsmålinger, er Beto O'Rourke. Ja, Beto. Beto O'Rourke. Ja. Og det har vi jo været forbi mange gange. Ja, vi har været omkring det der, og det er... Det kan jeg bare ikke lære. Men Beto O'Rourke er jo den her kandidat, som i starten lignede alles drøm om en kandidat. Altså, han er en ny Robert F. Kennedy og så videre. Han taler til det bedste i os alle sammen, og hans vej sådan til ind på den politiske stjernehimmel er jo næsten at slå Ted Cruz i Texas til senatsvalg. I november sidste år. Og det gør han ikke, men han kommer så meget fra baghjul og alligevel tæt på, og det er overraskende i en stat, som ikke er traditionelt set et godt sted for demokrater. Texas, fik vi sagt, det var Texas. Ja, det var Texas i nyere tid. Ja. Og det er sådan hans... Det er Beto O'Rourke's entré på scenen, og mange havde store forventninger til ham, så meget, at man lige ryddede forsiden på Vanity Fair, og smed ham på der i sådan en opstilling, hvor han enten lignede Reagan eller Robert Francis Kennedy. Åbenstående kobberskjorte. Og han er fuldstændig kollapset som kandidat, og er nu nede på nogle... Altså, han er... I nogle målinger har han 1-2%. Altså, det er... Ja, han ligger på det, der hedder... Det der sådan ligger mellem 0-2%. Nogle gange helt ned på 0, ja. Ja, det er ikke ret godt. Nej. Og han, den første uge af kampagnen, da han efter... Altså, af sin kampagne, efter han havde annonceret, at nu ville han være USA's næste præsident, der slog han jo mange rekorder for indsamling af penge og så videre. Og de har været meget tilbageholdende med at frigive... Ja. Deres nyeste tal for at få midler til O'Rourke's kampagne, og det vurderer man jo nok skyldes, at det, han er også ved at løbe tør for penge. Mm-hmm. Så den her debat var for ham make or break. Ja, det var onsdag aften. Det var der rigtig mange, der sagde, at hvis ikke han klarer sig usædvanligt godt der, så vil han være en af dem, der vil få det rigtig, rigtig svært. Ja. Og lad mig sige det sådan, altså, der var en grund til at også starte med Dazed and Confused, og ikke bare sidste uges udsendelse, eller generelt det at være i et studie med dig, David Trads. Det, altså, han klarede det ikke ret godt. Nej. Og jeg har et eksempel på det her, som er noget af det skøreste, jeg nogensinde har oplevet i en politisk debat. O'Rourke bestillede et spørgsmål, om han vil sætte skatten ned, og i stedet for at svare på spørgsmålet, så begynder han at tale spansk. I skal lige høre klippet. Det er fuldstændig gagag. Man får helt ondt i maven, når man hører det. This economy has got to work for everyone. And right now we know that it isn't. And it's going to take all of us coming together to make sure that it does. Necesitamos incluir cada persona en el éxito de esta economía. Pero si queremos hacer eso, necesitamos incluir cada persona en nuestra democracia. Cada votante necesitamos la representación y cada voz necesitamos escuchar. Right now we have a system that favors those who can pay for access and outcomes. That's how you explain an economy that is rigged to corporations and to the very wealthiest. A $2 trillion tax cut that favored corporations while they were sitting on record piles of cash and the very wealthiest in this country at a time of historic wealth inequality. A new democracy that is revived because we return power to the people. No PACs, no gerrymandering. Automatic and same-day voter registration to bring in more voters. And a new Voting Rights Act to get rid of the barriers that are in place now. That's how we each have a voice in our democracy and make this economy work for everybody. That's time, sir. I'll give you 10 seconds to answer if you want to answer the direct question. Would you support a 70% individual marginal tax rate? Yes, no, or pass? I would support a tax rate and a tax code that is fair to everyone. Tax capital 70%. At the same rate that you tax ordinary income. Take that. Puha. Men det er måske det, man skal gøre. Hvis man synes, man er lidt på glat i studiet som politiker, så slår man bare... Altså, det vil jeg prøve i... Nu er det ikke, fordi min tysk er særlig godt, men altså, jeg ved, at det er der ikke så mange danskere, der taler. Altså, sådan mere relevant ville det jo have været, fordi vi jo også har fornøjelsen af Grønland og Færøerne i vores rigsfællesskab. Ja, og så på grønlandsk. På grønlandsk. Eller sagde du lige grønlandsk? Der er jo ikke noget sprog, der hedder grønlandsk. Hvad hedder det så? Du er jo sensitiv her. Hvad hedder det så? Du troede, det hedder grønlandsk? Ja. Ja, men det er jo typisk, hvad skal man sige, den hvide herremands måde at tale på. Der er en række forskellige inuitsprog, som tales i Grønland, og ikke på Grønland, i Grønland. Den, var, grim, ikke, den var grim, den der. Og der er ikke et af dem, der hedder Grønland. Der er ikke noget, der hedder Grønland. Det er den hvide mands der op. Der røg grønlandske base. Det. Men der kunne du jo så have slået op, fordi det, man må formode Beto forsøger at gøre her, det er, at han taler til den gruppe af hispanic-vælgere, som han selvfølgelig på en eller anden måde skal have over til sig nu. Og så vælger han faktisk, det han gør, det er, at han faktisk simultant tolker sig selv i midten og holder et langt indlæg. Her skal som vi overhovedet ikke svarer på spørgsmålet. Som ikke svarer på spørgsmålet heller ikke, og som de fleste seere naturligvis ikke vil fatte en brik af, hvad det bliver sagt. Og hvis man ser på de andre paneldeltagere i det demokratiske parti, der står på scenen med ham, især Cory Booker, så kigger de på ham og tænker, det her det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Og det mest interessante er, at lidt senere vælger Cory Booker så at gøre det samme. Ja, ja. Og Julian Castro, har også en kort passage, hvor han taler spansk i. Og jeg ved godt, at det her det foregår jo i Miami, det er i Florida, der er mange, men altså, de fleste af dem, der sidder ude og kigger på, forstår jo ikke, hvad der bliver sagt. Nej, overhovedet ikke. Og det virker meget underligt, kan jeg bare sige, at man pludselig taler andet sprog. Så indtil videre, Mads, der kan vi jo godt sige, at den gode Beto O'Rourke fik ikke løftet sig den dag. Og det, jeg fornemmer ved, da jeg sad og så det, tænkte jeg, at det her er en fuldstændig nedsmeltning, og han er ikke ret god i den debat generelt. Nej. Og bagefter, da man så de første reaktioner på den debatrunde, der var det, at han er færdig. Ja. Det synes han ikke selv. Nej. Han har lejet en minibus og smidt sin familie ind i den, og så har han kørt til Iowa. Ja. Og nu fører han bare valgkamp der, fra by til by. Ja. Og her skal vi huske, at det tidspunkt, det første primærvalg kommer, for det er lidt dyrt at drive den der minibus i så lang tid, før første primærvalg ligger den 3. februar. Der er lidt tid til. Der er lidt tid. Men det er også en stor stat, der er jo, hvad man kan køre meget rundt, og der er langt mellem vælgerne. Der er langt køre. Så skal vi lige have med, at Elizabeth Warren klarede sig fint. OK, hun har holdt sit sådan stabilt opadgående kurs. Ved du, jeg blev mærke i, der var ingen af de... Der var alle angreb Beto O'Rourke. Mm-hmm. Ja. Han var, det er også en af grundene til, at han klarede sig dårligt. Ja. Alle andre synes, at han var den, der skulle trædes ned. Yes. Og blev ligesom... Det var de enige om, af en eller anden grund, at den her mand, som tydeligvis ikke er ret god til at føre valgkamp, han skal trædes helt ned. Men der var ingen, der angreb Elizabeth Warren. Nej. Så hun kom godt igennem det der. Lad os lige, vi skal springe til men den anden. Men dominerede ikke, nej, synes jeg. Men hun klarede sig fint, og hendes opadgående kurve, pænt, stille, rolig, stabil, er fortsat også efter den her debat. Den næste dag er der, hvad skal man sige, et sammenstød, en konflikt der, som er virkelig interessant, nemlig mellem Joe Biden, the front runner, som vi jo altså skal huske tilbage på i foråret rundet 40% opbakning i meningsmålingerne, nu er faldet til cirka 25%. Han har oplevet et gevaldigt fald de sidste uger i virkeligheden. Han bliver angrebet, og han bliver angrebet hårdt, især af senator Kamala Harris ude fra Kalifornien, den tidligere lokale justitsminister, kan man sige, ude i Kalifornien. Hun angriber ham, og vi synes lige, vi skal høre den passage, hvor Kamala Harris altså går til angreb på Joe Biden. I'm going to now direct this at Vice President Biden. I do not believe you are a racist, and I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. Mm-hmm. But I also believe, and it's personal, and it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. Ja, det var sådan et stærkt øjeblik. Der er to temaer her, som... Jeg skal lige starte med at sige, det er aldrig rart at få sagt til sig, jeg tror ikke, du er racist. Nej, for det er det samme som at sige, jeg tror faktisk, du er racist. Det er det, man mener, når man siger, jeg tror ikke, du er racist. Ja, og den starter hun, ikke? Det er meget velopbygget. Og når en fra dit eget parti gør så tænker man nok, altså, det bliver en spøjs julefrokost, hvis de to sidder tæt på hinanden. Lige præcis. Det gør det altså. Så det er sådan det ene tema. I det demokratiske parti. Men hun har to temaer her. Fordi det, Joe Biden har talt om inden da, er, jeg har lang politisk erfaring. Ja. Jeg har blandt andet arbejdet i kamp med dem, der ønskede raceadskillelse i syden. Så jeg har kæmpet med de her folk og så videre. Ja. Det er det, han sådan er. Og, altså, han prøver Joe Biden at bygge sig selv op som den, der kender det politiske spil, den, der kan levere resultater, og den, der har en lang erfaring. Lang erfaring startende i 1973, hvor han bliver senator. Lige præcis. Og på det tidspunkt fandtes der stadigvæk personer, især fra sydstaterne, i det demokratiske parti, som gik ind for, altså ikke direkte raceadskillelse, som man kendte det tidligere i USA, men noget, der alligevel strukturelt mindede om meget det samme. Og som aktivt havde været modstander af det tidligere. Lige Johnsons Strom Thurmond og sådan nogle folk, altså nogle af dem også været medlem af klanen og så videre, så det var ikke, på den måde, og det han forsøger at lave en fortælling om, det er, at jeg er vant til at kæmpe med dem alle sammen. Ja, jeg kan samarbejde. Og hun går så ind med det samme, og det er jo, altså, og vælger fuldstændig at overhøre det, han siger, og laver sådan den der stråmand på ham og siger, at du har lige talt folk, der går ind for raceadskillelse op. Det har han ikke sagt et ord om, men det er hun ret ligeglad med, og hun har tydeligvis forberedt det her. Og så angriber ham for at være altså faktisk en racist. Ja, altså, og hvorfor gør hun det? Det gør hun, fordi at meningsmålingerne viser, at den kandidat, som de fleste afroamerikanske vælgere støtter, det er Joe Biden. Hvorfor gør de det? Det tror jeg, mange af dem gør, fordi Joe Biden jo har det her bånd til Obama, som er så stærkt. Og Kamala Harris er selv en afroamerikansk kandidat, og tænker nok, hvis man skal på en måde skal have ham lagt ned, så virker det nok meget godt, hvis jeg kan få ham fremstillet som racist. Det er hun ikke for fint til at forsøge. Det er den ene ting, Mads, for jeg synes jo også, den anden ting, hun får signaleret, som de jo næsten alle sammen forsøger hele tiden, det er at gøre hans erfaring til lige med, at han er en gammel mand. Han er en gammel mand, og det er jo heller ikke godt. Og så er det næste, hun angriber, det er det, der hedder bossing. Ja. Og der skal vi måske være sådan lidt. Vi skal nok lige forklare, hvad bossing er. Bossing er et politisk program, der blev forsøgt indført, og nogle steder indført mange steder i USA, der handlede om at køre skolebørn rundt med busser, sådan man ikke fik de her skoler, der var kun afroamerikanske, eller kun hvide, men man fik en eller anden form for fordeling af dem. Sådan, og tanken var især, at man skulle løfte kvaliteten af de skoler, der havde været domineret af afroamerikanske elever, som tit havde mindre ressourcestærke hjem, og som heller ikke havde de bedste lærere ansat osv. Så der var alle mulige gode intentioner bag det her bossing-program. Bossing-programmet havde to problemer. Det virkede ikke rigtig godt, og det var ekstremt upopulært. Også blandt afroamerikanere. Så det at være imod det, er ikke det samme som at være racist. Men det er jo det, hun lidt sådan får insinueret her. Og så skal vi huske her, at Joe Biden har jo sagt, at han var ikke imod bossing. Han var blot imod, at det skulle være en føderal beslutning. Ja, altså, det måtte den enkelte delstat selv bestemme, og han var muligvis endda for det, men han var ikke for, at det var en beslutning, der skulle træffes i Washington. Det var det centrale. Men hun gør, som om han er benhård imod det her. Ja, og for at opstille det der med, at jeg ville have fået en ordentlig uddannelse, hvis der ikke havde været et bossingprogram osv., og hvis man er imod det, så er man også racist, hvilket er ret gag at sidde og påstå, men der er nok ikke så mange derude, som måske ved det. Det er i hvert fald ret. Men Mads, altså, jeg er ikke nogen stor Joe Biden-fan, men det her var ret skamløst. Men Joe Biden kommer så efterfølgende, da han skal svare, til at stå sådan og fumle lidt i det, og han får ikke rigtig svaret skarpt. Og det der billede af, at han er en lidt ældre herre, som jeg også tror var hendes mål at få fremsat, det kommer til at sætte sig ret hårdt. Og hun får det, man kalder et spike. Hun er den store vinder. Yes. Altså nu, jeg synes, det var alt for voldsomt, det hun udsatte Biden for her. Men hun vandt på det. Men måske på det, men hun var generelt ret god, synes jeg. Og hun var suverænt den bedst forberedte af dem alle. Ja. Og that little girl was me er jo et sådan et moment, der kan spilles i al uendelighed på YouTube og sådan noget i USA. Så den sad, den var godt velforberedt og turneret, og den sad lige skabt. Også selvom det var en stråmand. Ja. Og de to, der er rigtig svage i den debat, er ud over Biden, så er det Bernie Sanders. Ja. Så hvis man sådan skal sige, hvad sker der i de to første debatter, det er, at Beto O'Rourke ser, altså hvis han ikke meget snart fuldstændig genopfinder sig selv, så er han jeg tror simpelthen, at hans dage som politiker er talte, i hvert fald i en præsidentsammenhæng. Elizabeth Warren ser ud til at være i topform, og Kamala Harris er også en, vi skal begynde at lægge mærke til. Og både Biden og Sanders er to, der skal sætte sig ned og prøve at finde ud af, om ikke de kan genopleve deres kampagner. I gennemsnittet af målinger nu, Mads, der har både Harris og Warren overhalet Bernie Sanders. Og Bernie har taget også et ordentligt dyk i løbet af de sidste måneder. Og så er Joe Biden tydeligvis på vej ned. Han fører stadigvæk, men det er sådan med 7-8 procentpoint fra, at han var foran med 20 procentpoint. Og det går den helt gale vej for ham for tiden. Vi skal lige have med, at Biden, han så her forleden dag, anerkender, i hvert fald taktisk, at han nok havde udtrykt sig uhensigtsmæssigt, da han talte pænt om sit samarbejde med nogle af de her gamle sydstats-senatorer, som havde været lidt på den forkerte side af historien. Lad os lige høre, hvad han sagde forleden, da under et vælgermøde i South Carolina. To somehow give the impression to people that I was praising those men who I successfully opposed time and again? But yes, I was. I regret it. And I'm sorry for any of the pain or misconception they may have caused anybody. Ja. Yeah. Jeg er ked af, at det kunne opfattes som om, jeg hyldede de her mennesker, for det gjorde jeg ikke. Jeg har bekæmpet dem i hele mit liv politisk. Men han kan godt mærke, at han er nødt til at komme ud af den her debat. Ja, han er bare så af den. Og så gør han det modsatte af det, man altid sådan har som sådan tommelfingerregel i politik, at når du er presset, så skal du altid træde skridt frem. Ja. Altså det er det, man gør. Ja. Hvis du begynder at give dig, så holder de andre ikke op med at trykke det på maven. Og han vælger simpelthen at give sig på den her, hvilket jeg er lidt forundret over, fordi altså Biden... Altså, men han skulle også give sig Biden den. Biden kan jo godt være sin politiske karriere bekendt, bestemt også i afroamerikanske miljøer. Men der er en stærk bevægelse, og de her debatter, de afslører også noget andet, nemlig at det demokratiske parti er, med de kandidater, de har nu, minus Biden... så er det godt nok et parti, der er hastigt på vej mod venstre. Ja. Det er et ret voldsomt skred, der sker der. Men det, der, jeg synes, der er interessant med Biden her, det er jo selvfølgelig, at han bliver valgt ind i senatet i 1973, og det betyder at jo, at hans samarbejde her bliver nævnt to i en artikel, jeg står med her, James Eastland, som var fra Mississippi, som havde været imod borgerretsfremskridten. Han havde altså siddet i senatet fra 1941 til 1978. Så Biden er der jo altså i 5 år sammen med ham, den her, der er på et tidspunkt ældre herre, og det samme gælder en, der hedder Herman Talmadge fra Georgia, som havde siddet der fra 57 til 81. Så han kommer altså til at samarbejde med nogen, der i 50'erne, 40'erne, 50'erne og 60'erne står på den forkerte side, men jo som muligvis har ændret politik, da det blev 70'erne og helt op i 80'erne her. Ja, det er heller ikke sikkert, de har rigtigt. Men det er jo sådan, det er, når man har været med lang tid. Fordi hvis man kender Demokratisk Partis historie, så er det jo det parti, som Ku Klux Klan var en del af i sydstaterne. Ja. Og på de der områder, og især hvis du har sydstatsrødder i det demokratiske parti, så vil du ofte i langt op i amerikansk historie, altså helt op til omkring 90'erne, så vil du rigtig ofte have medlem af Demokratisk Parti, der har nogle holdninger på racepolitik, som du ikke finder andre steder i USA. Så Biden, han bliver altså her i øjeblik udsat for pres på hans alder, han er en ældre herre, på at han har været i politik så lang tid, at han selvfølgelig har været med til at lokale med nogen, han skulle samarbejde med, præcis, som havde nogle helt andre synspunkter end han selv. Og som ikke har set så slemt ud i 70'erne, men som i retroperspektivet nu ser meget slemt ud. Så han er... Men kan vi jo godt sige, at han er jo ikke lige så hårdt presset som Beto O'Rourke, men han skal snart til at gøre noget, der bringer ham i offensiven og ikke hele tiden i defensiven. For den undskyldning, han kommer med her, den følger jo efter hans undskyldning til, at han nogle gange var lidt for frisk med pigerne. Frisk med pigerne, og den gamle sag med Anita Hill i forbindelse med... Han måtte undskylde for. Så han bliver bragt i defensiven af sine handlinger, som han troede var hans fordel. Ja, og jeg tror, han... Det, jeg tror, der er Bidens største problem, er, at han skal snart holde op med hele tiden gå undskyld for sig selv, og så skal han prøve at forklare folk, hvorfor er det, du gerne vil være USA's næste præsident? Ja, fordi det har han jo ikke forklaret nogen endnu. Jeg ved ikke, hvorfor han gerne vil være USA's næste præsident. Ja, det er for at få Trump ud. Det er vel det billede, vi har i det. Men det er jo så mange af de andre, der også vil. Ja. Hvad er det politiske projekt, og hvorfor er det dig, der skal lede USA videre? Og den fortælling er jo en, som man sidder med sådan en fornemmelse af, at han stiller op, fordi han mener, det er hans tur. At han på en eller anden måde har knoklet så meget igennem livet i det demokratiske parti i politik, at nu er det hans tur. Ja. Nu skal han simpelthen have lov til at gå efter muligheden at blive præsident. Og det er jo ikke en... jeg synes jo, at man i Bidens lejr bør sætte sig ned og finde ud af, hvad er det, et Biden USA er for et USA? Hvad vil man med det? Det sker jo i politik, at man bliver belønnet for lang og tro tjeneste, men man gør det faktisk ikke ret tit. Altså, du kan sige, man bliver som regel i politik ikke valgt på det, der er sket. Nej, man bliver som regel valgt på det, man vil gøre. Og for lang og tro tjeneste. Man skal frem på banen og melde et eller andet. Men altså, det spændende er nu, at vi har et felt, Mads, vi er ved at runde af nu her, men altså, vi har fire i spidsen. Biden, Harris, Sanders og Warren. Ja, de er sådan, de har sådan lagt sig i spidsen. Og to af dem er on the rise, og to af dem ser ud til at have haft deres bedste dage, og skal nok til at genopfinde deres presidential bid, som man kalder det. Og så ved vi jo, at der nogle gange i sådan en lang valgkamp pludselig kommer en ned fra bunden af og løfter sig op. Men altså, det skal til at ske snart. Det skal til at ske snart, ikke? For at de skal løfte sig dernede fra. Mads Fuglede og jeg, David Træs, vi er nu færdige med en udsendelse, der er foregået helt uden tekniske problemer. Indholdet, det er vores eget ansvar. Men vi er tilbage igen om en uge med endnu et afsnit af Kampagnesporet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.